inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni, karty debetowej i aplikacji są w cennikach usług oraz m.in. regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wypadek busa turystycznego z Polakami w Gruzji. Rannych jest 11 naszych rodaków. Do 21 otwarte są dziś lokale wyborcze. Wybieramy władze samorządowe. Kolejny apel papieża o pokój i zawieszenie broni tam, gdzie trwają konflikty zbrojne. 11 polskich turystów zostało rannych w wypadku busa turystycznego w Gruzji. Jak informuje nasze MSZ, dwójka najciężej rannych została przewieziona do szpitala w Kutaisi. Lżej ranni przebywają w Choni i Martwili. Resort dyplomacji przekazał na platformie X, że z poszkodowanymi kontakt ma polska ambasada w Tbilisi. Do południa najwyższa frekwencja w Olsztynie, najniższa w Gdańsku, to jeśli chodzi o miasta wojewódzkie. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w całym kraju frekwencja wyniosła 16,52%, czyli o prawie punkt procentowy więcej niż w poprzednich wyborach w 2018 roku. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Najmniej wyborców pojawiło się w lokalach na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i Śląsku. O tym, jak wyglądała sytuacja w poszczególnych miastach, poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Najwyższa frekwencja, jeżeli chodzi o miasta, to jest Olsztyn, drugie miejsce Lublin, trzecie miejsce Białystok. Natomiast najniższa frekwencja jest odnotowana w Gdańsku, drugie miejsce od końca Katowice i trzecie miejsce Gorzów Wielkopolski. Wybory samorządowe przebiegają spokojnie. W ciągu ostatnich godzin liczba wykroczeń i przestępstw wyborczych w całym kraju wzrosła o 40. Głosowanie potrwa do godziny 21. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Te wybory są o najważniejszej części naszego życia, dlatego nie możemy ich odpuścić, powiedział marszałek Sejmu. Szymon Hołownia głosował w Otwocku. To są takie wybory, w których nie chodzi o nas, o liderów partii politycznych, tylko chodzi o tych, którzy będą rzeczywiście najbliżej ludzi, o radnych wojewódzkich, o prezydentów, burmistrzów, wójtów. Te wybory są od tego, żebyśmy wybrali tych, którzy wiedzą, jak załatwić chodnik, jak sprawić, żeby szkoła dobrze funkcjonowała. Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00. Kwadrans wcześniej na antenach Polskiego Radia rozpocznie się wieczór wyborczy. Dziennikarze, także trójki, skomentują sondażowe wyniki i ocenią możliwe koalicje. O zawieszenie broni i pokój tam, gdzie trwają konflikty zbrojne, ponownie apeluje papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie na placu Świętego Piotra. Papież powiedział, że nie wolno ustawać w modlitwach o sprawiedliwy i trwały pokój, szczególnie na umęczonej Ukrainie, w Izraelu i Palestynie. Niech Duch Zmartwychwstałego Pana oświeci i wspiera tych, którzy pracują nad łagodzeniem konfliktów i działają na rzecz umożliwienia rokowań. Prosił też, by Bóg dał przywódcom zdolność do refleksji i podjęcia negocjacji. Franciszek nawiązał do obchodzonego wczoraj Międzynarodowego Dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju. Zaapelował o krzewienie sportu, którego celem jest przyjaźń społeczna i braterstwo, a nie tylko zwycięstwo i zarobek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze tylko do jutra można wysyłać zgłoszenia do konkursu muzyki folkowej. To główna część Festiwalu Folkowego Polskiego Radia, Nowa Tradycja. Szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej i Radiowej Dwójki Piotr Kędziorek zachęca do udziału w konkursie młode zespoły oraz solistów. Aby sięgali po polską muzykę źródeł i w bardzo odważny, nowoczesny sposób, ale może być też konserwatywny i zachowawczy, interpretowali ją, ważne, żeby po swojemu. Ten konkurs od lat już wypracował swoją markę, doczekał się wspaniałych laureatów, którzy potem robili swoje muzyczne kariery i mam nadzieję, że tak też będzie w tym roku. Lista uczestników konkursu zostanie ogłoszona po 12 kwietnia. Jubileuszowa 25. odsłona Nowej Tradycji odbędzie się w dniach od 16 do 19 maja w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jeżeli w ogóle można sobie stawiać jakieś cele, bawiąc się w audycję, to celem tej będzie poszukiwanie niekonwencjonalnych, albo przynajmniej wyrafinowanych struktur, zwykle harmoniczno-melodycznych, ale nie zawsze. Będziemy szukać wielkiego piękna, a może wielkiej brzydoty. Zobaczymy, byle były daleko od banału. Zaczęliśmy od Take the Time Ronalda Brunera, śpiewającego geniusza perkusji. No to było słychać, że typ ma 4 nogi i 6 rąk, ale i że ma wybitny mózg. W chórkach i na basie jego brat Stefan Brunel, którego lepiej pewnie wszyscy kojarzymy jako Thundercata. Ta piosenka to jest rzadki dowód na to, że muzyka czasem złośliwie określana mianem Berklee Core, od nazwy uczelni specjalizującej się w kształceniu wirtuozów, bywa mniej wiralem w mediach społecznościowych, a bardziej wielką sztuką. Gdybym miał wskazać utwory z ostatniej dekady, które mnie przeorały i zeszmaciły dokumentnie, no to Take the Time może by nawet zajęło pierwsze miejsce w oraniu i w szmaceniu. Należy się Państwu słowo na temat zawartości audycji. To nie będzie zwykły program typu Godzina z muzyką, przynajmniej mam taką nadzieję. Wymyśliłem kilkanaście cykli tematycznych, tak, kilkanaście, i będę je Państwu prezentował kolejno w pierwszych wydaniach, tak po 3 powiedzmy, na audycję, i liczę na zwrotną od Państwa. Liczę na to, że jakieś maile dostanę, michal.hoffman@polskieradio.pl, i że się z nich dowiem, które pomysły na cykle były udane, a które były mniej udane, a które kompletnie nieudane, i według tego niektóre potem z nich być może usunę, a inne będę dalej uprawiał. Ale to w drugiej połowie audycji, a pierwszy pół będzie klasyczne komentarz, twórczość. Dzisiaj wyjątkowo krótkie, bo mam później dla Państwa długą rozmowę z gwiazdą. Z gwiazdą, bo uznane matki także się tutaj pojawią. Nie tylko takie obskurne granie dla kilku brodaczy, no i przeboje też będą. Love. Tak, mówiąc przeboje, miałem na myśli to właśnie. Lindo Lago d'Amor Luis Gonzaga Junior, zwany Gonzaginia, to był wielki hit w 1984 roku w Brazylii. Maravillosamente clara agua, tyle zrozumiałem z tekstu. Agua to woda, ale to chyba nie było o wodzie, chyba że ognistej, bo Gonzaginia był znany z pochłaniania sporych ilości sfermentowanej trzciny cukrowej. Ale stawiałbym raczej, że o to synku artysty, tak wynika mi z okładki singla. Więc jest tam, żyje gdzieś pewnie w Rio de Janeiro ktoś, kto może sobie powiedzieć Gonzaginia. I to byłby już wnuk Luisa Gonzagi seniora, który z kolei był ultrasławnym akordeonistą. Był tym dla brazylijskiego akordeonu, czym dla szwajcarskiej harfy Andreas Wallenweider, albo dla rumuńskiej fletni George Zamfir. Kolejna po braciach Brunner muzykalna rodzina, znaczy, ale to wyszło nieumyślnie. Nie planuję więc steczkowskich ani pospieszalskich. Teraz będzie pewien tragicznie niefortunny zespół. Bo jak do tej pory trochę nie spełniam obietnicy o tych obskurach, ale teraz na drobie. Oni nagrywają fantastyczną muzykę właściwie dla nikogo i to strasznie mi imponuje taka postawa. To jest prawdziwy heroizm. Bohaterami naszych czasów myślę nie są Herkulesi, Herkulesowie, a Syzyfy, o Jezu, śpiewali, ten zespół śpiewał po szwedzku, po angielsku, nawet po francusku. Grał jazz, muzykę filmową, post-rocka, prog-rocka, piosenki i to wszystko na nic. To jest zespół nieznany nawet w rodzimej Szwecji, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby zirytować trochę swoich szwedzkich znajomych, to proszę ich spytać o Test Build, bo tak się ten zespół nazywa. No jak to, nie znasz? To jest klejnot w koronie waszej muzyki ambitnej. Ja jestem z Polski i znam Test Build. Ty jesteś ze Szwecji, nie znasz Test Build. Wstyd. Wstydę na tromę. Som när ett ljus som förstenas idag. Nere vid grunden i vatten en samling när bubblar ett djupt andetag. Svävar så långsamt att så ljuset domnar av. Högt ovan skymningens kritiska punkt. Städerna vilar en svepta płyty Stad z 2018 roku, Hymnienens Kritiska Punkt, co myślałem, jak to się da przetłumaczyć i wyszło mi, że jako apogeum zmierzchu. Poeci, wysublimowani intelektualiści, a może nawet zboczeńcy, jak mawiał Janusz Minkiewicz bodajże. Ja strasznie idealizuję Szwecję i ten utwór perfekcyjnie zasila moje wyobrażenie, że jeżeli Szwed siada na werandzie z Ikei i zaczyna śpiewać, to jest od razu klasa Briana Wilsona albo Davida Crosby. To jest piękny kraj. Afro godzina. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o inaugurację. Mamy już zainaugurowane. Mieliśmy trzy różne kraje, nawet trzy różne kontynenty, trzy różne języki. Trzy różne konwencje, trzy różne stopnie popularności też. No, jak mawiali bodajże Rzymianie, chyba nie Janusz Minkiewicz, wszystko co potrójne jest perfekcyjne. I to z kolei było zamierzone, bo długo bardzo układałem tego trzyelementowego puzzla. A jeśli są Państwo ciekawi, czy za każdym razem będę dążył do takiego multikulti, no to muszę odpowiedzieć, że tak, zawsze taki jest sens mojej mizernej egzystencji i inteligencji. Koniec autotematu i koniec części oficjalnej. Pierwszy cykl przed nami, no, mam nadzieję, że to będzie cykl. I on się nazywa... Zza światów. Witam Państwa z Życia po śmierci, do którego udałem się, żeby przeprowadzić wywiad z Davidem Bowie. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Powinienem powiedzieć pewnie Hi, I am David Bowie. Welcome, listeners of Trójka. Ale duchy nie rozróżniają języków, więc mówmy po polsku. Na potem tak bardzo trudne pytanie. Który utwór ze swojego dorobku Pan uważa za najlepszy? No, wydaje mi się, że było ich co najmniej kilka. No, jest z czego wybierać. No, Space Oddity to jest ten pierwszy, przy którym poczułem, że mam to. Trochę na wyrost może, bo jeszcze dosyć dużo lat zajęło mi dokopanie się do swojego własnego stylu jako kompozytor, ale to jest taka reprezentatywna piosenka dla tego etapu kariery. No właśnie, zawsze chciałem pana spytać, co pan sądzi o poszczególnych okresach swojej działalności i jakby pan je podzielił może? Przez pierwsze kilka lat bycia w show biznesie to próbowałem być Paulem McCartneyem, może Rodgersem i Hartem swoich czasów. No, w każdym razie budować takie skomplikowane konstrukcje pod prostymi melodiami. I ważne jest to, że zawsze według ustalonych, utartych prawideł, takich ustalonych już dawno temu. Na wysokości Ziggy Stardust wyrzuciłem to do kosza wszystko i zacząłem eksperymentować z formą, raczej z formą, wyłącznie z formą, bo treść z reguły upraszczać. No, trochę to potrwało, a potem chciałem połączyć jedno z drugim, to znaczy wyrafinowanie takie, bycie sofisty, z odwagą w łamaniu schematów. Może pana zaskoczę, ale uważam, że najlepsze piosenki to są te stworzone już po trylogii berlińskiej. I to będą które? Te elektroniczne z lat 90. pewnie? Nie, to znaczy też, ale myślę, że od Let's Dance w górę właściwie wszystko jest koncepcyjnie w porządku. Z materiałem bywało różnie, ale pomysł na siebie miałem, dobry miałem. I gdy nie, jeśli nie zawierałem kompromisów akurat, to on się ujawniał bardzo efektownie. Na każdym albumie są jakieś brylanty, a to co nagrywałem wcześniej, no to sorry, ale to się ledwo da słuchać. Chyba, że ktoś słucha na kolanach, a wielu słucha na kolanach, wiem o tym. A to jest raczej niepopularna opinia, bym powiedział, że kontrowersyjna nawet. Ta o kolanach? Żartuję. I'm joking. Oczywiście, tylko trzeba przeanalizować, jak ja śpiewam, a właściwie co ja śpiewam. To jak układam linie wokalne, jak je harmonizuję, jak balansuję na granicy dysonansu, jak układam frazę. I wtedy można zrozumieć, dlaczego ja uważam to, co uważam. Bo moje wokale od pewnego momentu w karierze inaczej. Można powiedzieć, że długo szukałem, ale w końcu znalazłem. Proszę sobie porównać pod tym kątem taki utwór Glass Spider na przykład. To są lata 80. głębokie. No z moim ostatnim albumem na przykład, z tytułowym kawałkiem. To minęło 30 lat, a przecież to jest ta sama filozofia. Podobne interwały. A wcześniej to jest dekada nagrywania takiego byle czego, no. Aby się utrzymać na rynku i niestety też gadania efektownych głupot w wywiadach. Rozumie pan to, o czym mówię. Ale Space Oddity się udało. O dziwo. Tak. Zaczyna się nieobiecująco. To znaczy? No, bo intro to są takie dwa ohydne diatoniczne akordy z melodią od prymy do kwinty. No, ale powoli się rozkręca potem. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love be with you. Skoda, na samym początku nagrywał pan z sukcesami takie utwory jak Ten, jak The Man Who Sold the World, jak Changes, pełne chromatyki, modulacji, żonglerki skalami. To czy dzisiaj pan nie żałuje zwrotu takie znacznie prostsze klimaty po płycie Hunky Dory? Ale przecież właśnie to mi przyniosło sukces. Teraz to możemy sobie już studiować moją dyskografię i nabijać miliony dla tych wczesnych, trudnych w sumie kawałków, ale wtedy to one ledwie przędły, proszę pana. Ja musiałem być bogiem glam. Ja tak się wymyśliłem. Glam musi być prosty. Jak raz odkryłem siłę banału, to trudno już mi było wrócić. Dopiero podczas eksperymentów na przełomie dekad odkryłem z kolei siłę inną, czyli śpiewania po dźwiękach dodanych. I moja fraza zrobiła się płynna, taka giętka. znalazłem styl, no, połączyłem to, co już wiedziałem z, no, takim muzycznym awanturnictwem, taką przekorą. Ja czegoś nie rozumiem. To dlaczego pan próbował wrócić do generycznego takiego rockowego grania niedługo później? Ja mówię o Tin Machine w tym momencie. To jest ta przekora? O Jezu. To był czas, kiedy ja totalnie zwątpiłem w siebie. Jeszcze jąkam, jak o tym pomyślę. To miałem wtedy wrażenie, że, ja, że się rozwijam. Rozwijam się, jak od dawna się już nie rozwijałem. A tymczasem krytycy no, gnoili mnie bezlitośnie. Aż sam, wie pan, święcie uwierzyłem, że Tonight i Never Let Me Down to są pomyłki, kompletne pomyłki, takie, że, mam, że trzeba się wstydzić ich, nie? I poza tym wtedy nagrałem być może najlepszy numer w swoim dorobku w ogóle, a właściwie nikt nie zauważył, jak bardzo on jest dobry. I w dodatku jeszcze to nie była moja kompozycja, to też mnie nie pocieszało w sumie. Jeśli pan pozwoli strzelić, to strzelę, że chodzi panu o This Is Not America. Oczywiście, oczywiście, brawo, ale Pat przyniósł mi ten utwór i ja po prostu nie mogłem uwierzyć. Tak jakby poszedł moją drogą, ale dobiegł do celu przede mną. To powinno być moje, ale widocznie no, byłem jeszcze za głupi, żeby coś tak efektownego napisać, coś tak niesamowitego stworzyć. A co w nim jest aż tak niesamowitego, jakby pan może wyjaśnił krótko jego budowę? Jasne, jasne, tak, chętnie. Jeśli dobrze pamiętam, to ja tu jeżdżę wewnątrz skali jednej geolskiej konkretnie, no czyli takiej najzwyklejszej molowej, a Pat i Lyle pod spodem trochę, no jak na nich to serio troszeczkę szaleją i z tego się właśnie biorą takie ciekawsze harmonie. Ja rozwiązuję melodię na septymach i na nonach akordów oczywiście. Głównie to jest ta przyprawa, to jest ten pieprz, który stanowi o smaku. Czasami na sekstach i tercjach to jest to chyba najmniejsze, ale też fajne. I proszę zwrócić uwagę, że tu będzie taki kapitalny moment, kiedy śpiewam na koniec pierwszej zwrotki. Oh, this is not a miracle. Gdzie this, to jest właśnie dźwięk this. A bass w tym momencie gra E. Czyli też sextę i też w g-moll, ale pożyczoną z innej skali, z dodyckiej skali. I to jest piękny, piękny dysonans. This is not a miracle. Little piece of you, a little piece in me, will die. I could have No to jest muzyka jakby dla mnie napisana. Rozumiem, że pan omówił szczegółowo głównie wokale, bo to one robią piosenkę i one są pańskiego autorstwa, tak? A właśnie, ale czy są w ogóle pańskiego autorstwa? No tak, tak to brzmi. Takie kluczenie, unikanie banalnych rozwiązań, opowiadanie własnej historii za pomocą własnej logiki. Poza tym one są mało gitarowe, te wokale. I to już przesądzę, że na pewno muszą być moje, no. Ale to nie one robią utwór. To jest 50-50. Idealna równowaga. Homeostaza. To teraz przeskoczmy ten nieszczęsny okres Tin Machine i odpalmy pana wejście w 90'sy. To będzie Black Tie White Noise. Słychać na tej płycie, że pan lekcję Pata i Lyla odrobił celująco. Przyswoił pan ją sobie i teraz pan idzie w stronę może mniej art popu, a bardziej jazz popu. Nie wiem, z nadzieją może, że na przecięciu z pana ustalonym stylem wokalnym wyjdzie coś wyjątkowego. No i nieraz wychodzi, na przykład takie You've Been Around i... O tak, tak, tak, to jest bardzo jazzujący i udany album. Pierwszy udany jako całość od 20 lat. Ale zarazem ślepy zaułek, wie pan. No fakt, do jazzu pan jeszcze wróci, ale w seniliach. A przez resztę lat 90. znów pan będzie próbował gonić młodzież, nie? Powiedzmy, że tak było, ale nie próbowałem już inaczej śpiewać. Tu już nie szukałem, bo wiedziałem, że cokolwiek teraz zaśpiewam, to będzie David Bowie. Że całe życie wsysałem, aż wessałem. I mogłem już swobodnie, bez obawy wypluwać. No i to już krytycy docenili. Krytycy, im zaimponowało to, że Judd zamiast narzekać na komputery, to ukochuje te komputery i bierze się za elektronikę, tak jakbym w latach 80. układał piosenki na skrzypcach i na okarinie. Przecież to było maszynowe granie. W spodej mierze. No, czyli wszystko zależy od tego, co się napisze w press release. Bo to wtedy, w latach 80. ukrywano takie fakty, że połowę albo całość muzyki robi mikroprocesor. Wstydziliście się tego, a w latach 90. to już był taki powód do dumy bardziej. Tak, tak, tak. Im więcej komputera, tym lepiej. I to miało sens i to nadal ma sens. Jest taki kawałek I Am Deranged, który bardzo lubię. I on ma lemix i ten lemix brzmi jakby dziś go zrobiło AI. On się zupełnie nie trzyma oryginalnej progresji. Proponuje jakieś absurdalne, pofragmentowane harmonizacje, takie nieludzkie. Człowiek do takich akordów by tak nie zaśpiewał, nawet ja. I jednak wolę oryginał, no. Szalony, ale taki konserwatywny sposób. No tak, to jest kwintesencja pana stylu. To jest trzy dźwięki, w których jest więcej niż w 30 dźwiękach innych niektórych artystów. No. Cruise me, babe. Panie Michale, ja pana nawet polubiłem, ale ja mam prośbę, niech pan przy mnie nie śpiewa moich piosenek, dobra? To nie moich zresztą, też może pan się powstrzyma. Bez ulazy. Nie, spoko. Przepraszam, to było niesmaczne. Dziękuję panu za rozmowę i za wszystko dziękuję też i do usłyszenia. To jeszcze nie raz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy raz jeszcze. Mówił do państwa za światów, zobowiązany reporter. Trudne słowo. I start to believe if I were to leave, in sky the man changed his hands hill high. Cruise me young, cruise me babe. A blonde beneath beyond. No return. I'm deranged. Parafrazując Dariusza Brzuskiewicza, przyleciał David Bowie i niczego się nie boi. No, może on się nie boi, ale inni bywa, że tak. Czego się boją artyści? Czego mogą się bać? No dzisiaj pewnie ostracyzmu, bo dzisiaj to głos ludu łamie karierę, ale jeszcze niedawno bywało, że bali się recenzentów łamiących karierę. No i chciałbym przypomnieć te straszne czasy w kolejnym cyklu. Kraj kwitnącego buraczka. Czyli polskie dziennikarstwo muzyczne kontra przedmioty jego zainteresowania, czyli skonfrontujemy recenzję muzyki, zwykle bardzo negatywne, z nią samą. Dzisiaj w rubryce rok 1993 zespół Defekt Mózgu, płyta Nuda, właściwie NUDA, zrównana z ziemią przez Roberta Sankowskiego we wrześniowym numerze czasopisma Tylko Rok. Ocena 2 gwiazdki na 5. To prawda. Defekt Mózgu nauczył się wreszcie przyzwoicie grać. A i skorzystał w końcu z porządnego studia nagraniowego. Grupa zadbała o jako takie urozmaicenie swoich kompozycji. To już nie tylko monotonne umpa-umpa. Pojawiają się różne tempa, różne brzmienia instrumentalne. Mimo to Defekt Mózgu przypomina mi węża zjadającego własny ogon. Ja rozumiem, że komuś ten świat może się nie podobać, ale ile można ciągle o tym samym? I to, co gorsza, na niezbyt wysokim poziomie. Niektóre teksty Defektu są niestety zatrważająco naiwne. Jedynym usprawiedliwieniem dla zespołu może być fakt, że jego bunt nie jest pozą, że jest autentyczny. No bo skoro na okładce kasety Defekt umieszcza nawet listę osób, które mu podpadły? Yeah. chyba nie skomentuję, bo o zmarłych nie wypada za bardzo, a tutaj tak recenzent jak recenzowany już niestety się odmeldowali. Jedna tylko prośba, bo nie bardzo mam wiedzę. Czy znajdziecie, nawet nie w Pankopolo, tylko w całym już Pankroku, podobnie ładny tytonowy ruch, tak jak tutaj był, kiedy wchodzili w refren z S na A, śmierć czarna, i potem w nim schodzili z A na E zaraz siostry dwie. Miałem nie śpiewać. Pytanie jest serio, więc proszę serio pisać michal.hoffman@polskieradio.pl. 2F i 2N w nazwisku. Ja rekomendacje wykwintnej muzyki tu, gdzie się raczej bym jej nie spodziewał, lubię najbardziej. Normalnie gramy tutaj muzykę rozrywkową z ostatnich kilkudziesięciu lat, ale czasem glebogryzarka ugryzie głębiej i kalendarzowo, i gatunkowo. Muzyka poważna. To jest dla mnie zagadką, ja nawet nie aspiruję do bycia koneserem tego, ale mam do niej taką dziwną dość słabość, zwłaszcza do, to już jest bardzo dziwne dla tych, którzy mnie znają, zwłaszcza sakralnej muzyki wokalnej. Ze względu na jej takie właściwości kojące, no poza tym, bądźmy szczerzy, sama myśl, że aha, słucham muzyki poważnej, jestem poważny, to już jest kojące. Dosyć poważnie. Nazwa cyklu wzięła się od tytułu najlepszej moim zdaniem piosenki zespołu Hej, teraz będzie Suchar. Hej, macha do nas z XV wieku wczesnego kompozytor John Dunstable. Tytułem wprowadzenia. Zachodnia muzyka od lat się opiera na systemie dur-mol, no czyli na tercjach. Bo i akord molowy, i akord durowy to są dwie tercje na sobie, ale w średniowieczu uważano je jeszcze za dysonans, bo tylko kwarty i kwinty były współbrzmieniami takimi, za pomocą których wypadało chwalić Boga. No i tutaj wchodzą Dunstable, Purcell i jeszcze paru Anglików i mówią, a nie. To te interwały brzmią pusto. To wykańczajmy kadencję, rzeczywiście może na nich, ale twórzmy jakieś gęstsze napięcia w środku, bo nie będzie czego rozładowywać potem w tych kadencjach. No i jak powiedzieli, tak zrobili. Wzięli tercje, wzięli seksty i jakby zaczęli je stosować. Dalej jest już muzyka renesansu. Myślę, że bez Dunstable'a i bez Purcella by nie przypominała tak harmonicznie późniejszej już poważki, którą znamy lepiej, czy dzisiejszej rozrywki, którą znamy już bardzo dobrze. Dunstable moim zdaniem poszedł najdalej. On tam te głosy srogo modulował, harmonizował bardzo elegancko i mimo, że utwór Agnus Dei, którego zaraz posłuchamy, ma 600 lat, no to mi się jakoś instynktownie wydaje, że jeszcze XIX-wieczna muzyka przy nim bywa jak guma do rzucia. Hilliard Ensemble wykonują, ja się żegnam, proszę komentować michal.hoffman@polskieradio.pl i proszę też wytykać mi błędy rzeczowe albo błędy życiowe, kolejny słuchacz. Elżbieta Malinowska przy tak zwanych heblach, Michał Afto-Hoffman przy tak zwanym sitku. I do usłyszenia za tydzień.